Fəqət bir dənə məsələni istəyirdim qeyd edeyim. Darul küfr, darul İslam məsələsində bu xariciklər var toxunurlar bu məsələyə aldatmaq üçün qardaşları. Burada Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah deməli Fətavül Kubra. Fətavül Kubra deməli zikr və dua kitabı. Orada buyurur ki, rahimehullah yəni, deyir ki, bir yerin Darul İslam və ya Darul Küfür hökm verilməsi oranın cəmaatınandır, əhlinə. Düzdür, bəzi alimlər şərt qoyublar ki, azanın verilməyi. Xariciklər dedilər ki, anda Amerikada verilir, başda külməyi ki, bunlara bax. Amerikada verildi, azan, nə olsun? Elə bildilər ki, bir dən bu şərt qutardı. Yox, deyəm də, bir axıraca deyək də. Azan olmağı, sonra cümədir, bayram namazlarıdır, 5 vaxt namazı rahat qılınmağı. Burada deyə bilərlər ki, bəs orada da qılırlar rahat. Bəs kafir ölkələndə bu demək deyir ki, yəni orada Darul İslamdır, İslam diyarı sayılır artıq. Yəni, burada söhbət gedir, yer, nə vaxt İslam diyarı sayılır, nə vaxt kafir diyarı. Aydın da onlar məsələn xariciklər deyir, Fusad, hər yan kafir diyarıdır. İslam diyarı yox, hətta Məkkə. Lənihunullah. Aydındır. Və həmçinin İslam əhkamları rahat olun, tətbiq olunması. Yəni, İslam əhkamı yox, Allahın hökmü ilə yox. Yəni, İslam əhkamları, yəni namaz, oruc, həc və s. rahat olunması. Yəni, yüksək səviyyədə və məsələn, fikir versiniz, əlhəmdülillah, bizdə məsələn, Qurban bayramı istirahat günüdür. Dövlət səviyyəsində. Aydındır, Ramazan bayramı istirahat günüdür. Məsələn, Amerikada istirahat günüdür. Məsələn, alınmadı. Hə, yox. Fərq var, fərq var. Xariciklər deyirlər, yox. Əsas odur ki, gərək hakim, rəhbər, müsəlmə ola. Vallahi hökmü ilə hökm verə. Əgər o yoxsa kafir diyardı, qutardı. Onlar baxmırlar namaz və s. və s. Onu da heç kəs deməyib sələflərdən. Bir dən bu ixvanlardan deyiblər, təzələrdən. Qədimlərdən heç kəs bu şərti qoymayıb. Qədimlərdə əsasən bunları deyiblər. Və əsasdır Şeyxül İslam, hətta Şovkani deyib ki, laf küfür də olsa orada. Və rəqə ki, Şeyxül İslam, rəhməllah, deyir ki, əhalisinəndir. Əgər cəmaat müsəlmansa, ora müsəlman diyarı sayılır. Əgər cəmaat kafirdirsa, ora kafir diyarı sayılır. Bu, ən rahat yəni, tərifdir. Məsələn, bilmək üçün, fərqləndirmək üçün, elə deyil. Fərqləndirmək üçün bu rahat daha rahatdır. Düzü, xariciklər deyəcək, hamı kafirdir. Onlardan söhbət gedmir. Söhbət gedir, biz necə ayıraq? Bir yer, əgər Darul İslamdır və ya Darul Küfr, biz necə ayırmalıyıq? Əhalisinə. Və Şeyx Rahimullah buyurur ki, deyir ki, bir yerin hökmü, vəsfi, oran əhalisinəndir. Ola bilər bir yer Darul Küfr olsun, əgər əhalisi kafirlər olsa. Sonra Darul İslam'a çevrilsin, əgər əhalisi İslamı qəbul etsə. Pişirəsən. Necə ki, Məkkə? Necə ki, Məkkə? Allah subhanətə alə o cür Allahın, yəni Kəbəni necə şərəfləndirib. Bala ki, buna baxmayaraq birinci Darul Küfr idi. Çünki əhalisi nə idi? Kafir idi, ona görə. Və sonra İslamı qəbul edəndən sonra olan əhalisi, orada müsəlman əhli, Darul İslam. Fikir versən, necə ki, məsələn, Quds. Quds də həmçinin birinci Darul Küfr idi. Sonra, məsələn, Darul İslam oldu. Məsələn, Musa Aleyhisselam döndə gör nə deyir? O vaxt ki, Musa Aleyhisselam Allah subhanətə alə dənizi içində xilas edir və deyir ki, Səurikum darul fasiqin. Göstərəcəm fasiqlərin diyarın. Yəni, Firon yaşadığı şəhər. Fasiqlərin diyarıdır, çünki hamı kafir idi, orada ona görə. Yəni, burada fasiq, yəni kafir nəzərdir. O, şəri mənada fasiqi yox. Adı, məsələn, Yoxsa fasik, yəni adı kim, adı bir balaca bir şey posu fasik sayılır deyə bilər şəriət. Yəni burada fasiklərdən Quranda ayələr var. Deyir fasik, yəni məqsəd kafirlərdir. Deyir zalim, məqsəd nədir? Kafirlərdir. Deməli əhali necədir? Deyir şeyx deyir ki, bu qayda budur. Əhalisi ilə götürülür. Bir ölkəyə hökm verilir, oradan vəziyyətlə. Orada olan əhalinə. Və dəyişir əhalisinə. Aydındır. Deməli, 330-cu məsələ. Yəni, Səhfə, Fətəvül Kubra, deməli, 2-ci cild, 445-ci Səhfə. Yəni, burada Rəhməllah, Rəhmətən Vasiyə, yəni, bu məsələ qeyd edilir və Darul İslam və Darul Küfri sən belə götür, əhalinə. Əgər əhalisi müsəlmandırsa, əgər şəhadəti gətirirlərsə, müsəlmanlardırsa, onlar, ona Darul İslamdır. Əgər yox, əhalisi kafirdirsə, məsələn, xristiyanlı, yahudlu və s. o Darul Küfrdir. Aydındır, Allah bilir düzünün. Hə. Sonra suallar var, inşallah suallara cavab verir. İnşallah. Sabah ola bilsin, aynı istə danışdım. İnşallah səhər saat 9-da. Yəni 9-u yarısı. Hə, o şirin çay verilişi yoxdur. Hə, orada. Hə, çağırdılar. Hə, canlı olacaq, onu görə gəyirəm, hə. Ola bilsin 20 dəqiqə bu qurbanlıqdan olacaq. Hə, ola bilsin suallar olsun. Siz zəngiləməyin, yaxşı? Yəni, siz zəngiləm, qoy cahillər soruşsun, onlara yer verir. Qolar soruşsunlar. Səhər saat 9-u yarısı, inşallah. Orada, deyəsən, 7-də başlayır o veriliş, ona can. Orada bir qonaq otağı var, 9-u yarısı. Qurbanlıqdandır. Hə? Siz zəngiləməyin, hə? Sual var, duha namazı var, ya da. Deyəm. Davay, gəl. Sual çoxdur. Hə, suallar. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin qaşlarında dəyişiklik edən qadınlara lənətlənməsi haqqında məlumat verdiniz. Quranın hansı ayəsində bu barədə? Deyəcəm, hə, deyəcəm. Deyir ki, bəs, dediniz ki, bir dəfə, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib qaşlarını alan qadınları. Bir hansı ayədə deyiblər? Hə, deyir ki, yəni, hədislə dediniz, lakin bu Quran hansı yerindədir? Quranda var, hə, aman ayə. Quranda ayə var ki, Peyğəmbər salsın, sizə nə deyib, onu götürün. Nədən çəkindirib, onu çəkinin. Peyğəmbər sal deyib bunu. Ayə budur. O hədislər ki, deyilib, Peyğəmbər sal deyib, lakin Quranda yoxdur, bu ayəni gətirəmişə. Peyğəmbər salsın, sizə nə deyib, götürün. Nədən çəkindirib, çəkinin. Və Peyğəmbər salsın deyib bunu və ayə, mömin məsələn, ayə lazımdır axtarsan, gəl hədis varsa, kifayətlənə bilər yəni. Quranda olmasa da hədis var. Hədis də vəhdir. Allah subhanahu taala buyurur ki: Özündən daha. Və ma yantuq anil hava in huwa illa vahyun yuha. Yəni bu özündən danışmaz, yəni peyğəmbər sallallahu özündən danışsa, onun danışdığı vəhdir. O hədis də vəhdir. Bir də başqası mənə deyir. Hə, bəli. Sonra ailə qurduqda oğlanın nəyinə fikir vermək lazımdır? Yəni oğlan qalı olsa yaxşıdır, yoxsa? Yəni deyir ki, ailə quranda oğlan nəyinə fikir vermək lazımdır? Yəni əsas bax dininə və əxlaqına. Din də kifayət deyil, əxlaqına da fikir vermək lazımdır. Yəni məsələn deyir ki, baxma lazımdır, saqqallı, saqqalsızdır və s. Təbii ki, nə qədər din yaxşı olsa, o da yaxşıdır. Lakin eyb etməz yəni. Eyb etmək qardaşdan çox saqqalsızdır. Aydındır? Hə, sonra? Heç alında məsidə girmək olmaz. Aşağı da deyirlər, evi məsidin içində olmaq. Hə, deyir ki, yəni, qadın o xəstə halında olanda nə üçün məsidə girə bilməz? Çünki Aşağı da deyirlər, məyər evi axı, məsid içində idi. Xeyr, məsid içində deyildi. Kim deyir onu? İndi məsid içindədir. Və lakin o vaxt məsidin bayrında idi. Fəqət məsidin divarı qapı idi. Yəni, bir idi. Qapısı, elə bir ki, bir divarı evin, meçidin qıraq divarı idi. Və qapı meçidə girirdi. Amma ev bayırda idi. Ona görə Peyğəmbər salsı etiqaf eləyəndə, dedi ki, Ayşə radiyallahu anhə bir əskini verir, dedi ki, ya Rasulullah, aylığında ya, ona görə fikir versən, yəni Ayşə radiyallahu anhə girmək istəmədi ora meçidə. Dedi ki, belə haldayım ona görə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, əlində deyir ki, yəni əli verə bilər qadın belə bir şey, yəni əlində girə, amma belə yaxşı çəkinsə yaxşıdır. Hə, sonra məscidin bayrında deyir, dini kitabla və Quran satılır. Quranın deyir, satma olar mı? Deyir ki, Quran satma olar, eyb etməz. Eyb etməz. Düzdür, amma bəyənilmi Qurandan qazanmaq, yəni ancaq Quranı gətirib yığmaq, qiymətin qaldırıb satdırmaq Allahın kitabına. Amma belə məsələni gətirirsən, tutaq ki, yol puludur və s. olar çıxmaq üçün. Çap. Eyb etməz. Və ya çap olunur onun pulu və s. inşallah. Zəhmət olmasa sabah orada icazə məsələsini toxun efirdə. Deyir ki, hicab məsələsi toxun. Düzdür, söhbət deyir ki, sabah danışanda televizdə hicaba toxun. Hicab məsələsinə. Olur, indi orada söhbət qurbanlar olacaq. Deyir, bilməm, münasib olacaq, yoxsa yox. Olur, bizi soruşacaqlar. Soruşsalar deyən, amma belə qurbanlar olacaq. Aydın dayı. Bir baxarıq da, amma siz zəng eləməyin. Hə. Hə, sonra? Qoyun cahillər soruşsun. Hə. Mehdinin gəlişi qiyamətin əlamətlərindəndir. Bir, əgər bilsək ki, o gəlib, nə etmək? Deyir ki, Mehdinin gəlişi qiyamətin əlamətlərindəndir və bilsək ki, gəlib neyniyək və bilsək ki, gəlib neyniyək, onu tabi olacaq, onu dalınca gedəcək inşallah. Aydındır. Sonra? Quran oxuyarsan başı bağlamaq lazımdır. Yox, Quran oxuyana qadın lazımdır öbür başı bağlamaq. Sən evdə, məsələn, qadın Quran oxuyur, lazımdır öbür başını bağlasın. Bağlaya bilərdir. Başın, lazımdır öbür, başını bağlayır, bayraq çıxanda, bir namaz qılanda. Aydındır, amma evdə sən məsələn Quran oxuyursan, zikirliysən, dua lazımdır baş bağlamaq. Hə, sonra? Əgər deyir, bilmədən sübh namazın bir rükətin səhsinə oxuyur, birin səhsiz. Onda səcdəyə səhv elə, əgər bilməmsən, sübh namazın bir rükətin səhsinə qılmasan, bir rükətin səhsiz, onda heç nə olmaz. Sonra? Keçən dərslərdə cənnətdə axı gözlü hurilər barədə söhbət açdınız və məlum oldu ki, mömin kişilərə aiddir. Bəs əgər mümin ailə bir yerdəsə, yəni cənnətdə onlar zinə sayılmır. Deyir ki, yəni, dediniz ki, bəs hurilinlər olacaq, bəs birdən zövcəsi yanında olacaq, zövcəsi və necə gəyib hurilinlər yanında gecəyə, o zina deyilmi? Yox, zina deyil, yox. Yəni, orada o Allah subhanahu aleyhi verir ona, özlə sən, onlar bilməyəcək onlar, öyle biləcək ilə təkdirlər. Hamısı elə biləcək təkdir. Yəni, dünyadakı da olan elə biləcək təkdir. Yox, zina dönür, yox. Sonra? Zövcəsi müvəqqəti xəstədirsə, oğlan bir başqa bir sul qadını, kəbinsiz zövcəsinə xəbəri olmadan ala bilər. Ya, kəbinsiz alma olmaz, qadın. Kəbinsiz alma olmaz. Ya, ümumiyyətlə, qadın, əgər ikinci zövcəsi, yaxşı olar qadın bilsin. Xüsusən, əgər xəstədirsə qadın, qadın özü, məsələn, təklif edə bilər və s. Amma belə, məsələn, özü nikahsız olmaz, nikahsız olmaz. Ha, sonra? Yoga ilə məşğul olmaq olar. Yoga ilə? Yox, çəkinmək lazımdır. Aydındır. Yoga bu kafirlərin bitpərəstlərin şeylərdir. Özü faydasızdır. Musiqi haqqı nə? Bir haramlıq barəsində dəlildir. Bu dəlil Qurandan, hədislər daha çoxdur. Qurandan məsələn deyə bilərsən, Loxman 6, İsra 64. O sahabələr hamısı deyib ki, söhbət musiqidən gedir. Sonra? Sonra biraz tez-tez. Sual çoxdur, hə. Hacı oğlu ilə əmi oğlu, dayı oğlu və s. yaxın qolmaqla bir yerdə namaz ola bilərdir. Yəni, deyir ki, zövcə, əmi oğlu və s. yaxın adamlarla, kişilərlə namaz qıla bilər. Qıla bilər, əlbəttə, arxada diyansın, əgər neçə otaqdır, sev, bir otaqda, arxa otaqda diyansın qadınlar. Qıla bilər. Sonra? Əgər qonşu oğlanları salam verirsə, salamı almaq olar, salama cavab vermək olar. Deyir ki, əgər qonşu oğlanlar salam verirsə, salama... Belə sakit verir yenə, əgər fitnə zadı yoxdursa, sakit, hə. Əgər salam verirsə, al yenə belə, sakit, hə. Bir qulağım xəstədir, bacımın yoldaşı isə həkimdir, onu yudurdura bilərmi? Eyb etməz, hə. Eyb, həkim ümumiyyətlə, həkim tutaq ki, birdən qadındır, həkim də kişidir, eyb etməz, yəni, həkim istisnadır bu. Aydın da istisna. Hə, sonra? Barmaq çıtlanmaqdır. Barmaq çıtlanmaq bəyənilmir. Hələ, barmaqda çıtlatmaq belə. Çıtma çalmaq, hə. Çəkmək yaxşı, yəni, lazımdır. Hə. Sonra? Ölüyə Yasin sürəsini ümumiyyətlə Quran oxumaq olarmı? Olarsa, hansını gətlə? O, Yasin ümumiyyətlə, deyir ki, ölüyə Yasin oxumaq olar. Yəni, Peyğəmbərsə oxumayıb Yasin. Yasin, ümumiyyətlə, Yasin lazımdır, Yasin həmişə Yasin. Oxuysa, hər yandan oxuyur. Quran 114 surədir. Hələ tutmuşur Yasini. Aydındır. Və lakin, Peyğəmbər sələ oxumayıb. Yaxşıdır, ölü üçün dua elə. Dua Allahdan rəhmət istəyir. Bu daha yaxşıdır. Qəbr üstü də dua alimi olar. Sonra? Bir xeyir işimdir, spirtli içki verir ata, ailə. Mənsə bir razıdır öyle, bu lənətlənir. Bu necəsə, haram çağırır. Yəni, bax ki, nə, bu toy məsələsində görsənirdim, valideynlər uşaqları nəzərə almırlar, olan xeyrin, öz xeyirlərini nəzərə alırlar və ya cəmat, cəmatın xeyrin ki, gəlb içsin. Belə vəziyyətdə təbii ki, razılaşma. Əgər görsən, mümkün deyil. Nə edirsən? Deyin, Allah subhanətlərə cavab verəcək, qiyamət günü özünüz, mən sizə dedim. Və sonra çalış, yollaşınla oturma meclisdə, fasikələn meclisində, aydındır. Çünki orada müsibətlər var. Sonra? Tübələrinizdə və dərslərinizdə tez-tez əxlaq məsələsinə toxunub. Qardaşlara zövcələri ilə və valideynləri ilə əxlaqla davranmağı vacib olduğunu tez-tez yadlarına salın. Yoxsa axır vaxtlar yaddaşları çox zəifdir. Yəni, deyir ki, yəni dərslərdə, xütbələrdə əxlaqdan çox yer ver. Çünki görsən, bəzi ərlər öz zövcələrlə münasibətdə çox pislər və ya valideynlərlə. Təbii ki, bu eyibdir, eyib. İnsan gələ birinci evində hörmətli, adındır. Valideynləri və həmçinin zövcəvi, aydındır. Və bəzi adamlar var, qırağı hörmət edir, öz evdəkilərini hörmət. Bu əyibdir. Üçgündür. Nə şey evdən başlamalı. Sonra? Təşəhüddə əftəriyyat və... İnşallah toxunaram məsələ, əxlaqda. Təşəhüddə bir olanda əftəriyyat və Allahuma inni əvzu bir kəhə olanı deyirəm və salam verirəm. Onlardan biri yadımdan qalmır. Bu namaz necə sayılır? Yəni dualardan? Hə. Heç olmaz. O dualardır. Bəziləndir, məsələn də sayılır. Əsas təşəhüd salavatı oxunsa, elhamdülillah. Sonra? Müsəlman kişi xristiyan qadınla evlənə bilər. Müsəlman kişi xristiyan qadınla evlənə bilər, bəli. Xristiyan və yahudini almaq olar. Amma qız vermək olmaz olar. Aydındır. Onlardan almaq olar. Lakin qız vermək olmaz. Çünki onlar bizim peyğəmbəri tanırlar ona görə. Amma biz onları tanırıq. Biz olan peyğəmbəri də ölür. Biz İsa Musa tanırıq, oraya ala bilərik. Amma onlar bizi tanımırlar, ona görə vermirik. Düz buna görə yox, belə soruşsalar səhəmi belə deyin, avama. Bəli, bəli, bəli, sonra? Bu cəməldir, təhsindədir. Hə, nə deyir ki? Deyir, nə üçün Ayşə, radiyallaha, düşmən, əlinin düşmənlərini sevirdi, əlinin şey yox. Hə, burada deyir ki, cəməl döyüşünə sual verir, cəməl. Mən belə bir şey oxudum, Həzrəti Əli öz düşmənləri, Abu Zubeyr və Talha. Belə nə işləyir öz düşmənləri? Düşmən demə, yəni. Onlar düşmən deyidilər. Elə mübarizə aparır və onları məhv edir. Allahu Akbar. Yəni, görsən ki, sən tarixi yaxşı bilmirsən. Birinci, onlar Əli ibn Əbi Talib öldürməyib. Onlar döyüşdə ölməyiblər, Talha ilə Zubeyr. Onlar döyüşdən qırağda ölüblər. Aydındır. Qardaş, tarixi düz yaxardan oxuyasın. Hamısı ərəbcədir. Ərəbcə öyrənən, ərəbcə. Ona görə Şeyxülislam deyir, ərəb dili öyrənmək fərzdir. Deyir ki, Həzrət Əlinin düşmənləri, Allahu Akbar, dəstəkləyir, yəni Ayşə radiyallahu anhə, yəni Talha ilə Zubeyri dəstəkləyirdi. Sual meydana gəlir. Nə üçün? Həzrət Ayşə radiyallahu anhə, Həzrət Əli radiyallahu anhın düşmənlərini dəstəkləyirdi. Və nə üçün? Onu sevmirdi. Allahu Akbar. Yəni, görsən, yox, məlumatlar düzgün deyil. Yəni, oxuyub, lakin məlumatlar düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Talha Zubeyr, Ayşə radiyallahu anhə, müminin anası, münafiqlərin anası deyil, əlhamdülillah. Əli ilə ixtilafı, birinci Əli ilə deyildi ixtilaf. Yəni, Talha ilə Zubeyr istəyirdilər Osmanın qatillərini öldürməyə. Ona görə yığışdılar qoşunlar, Əli ibn Əbi Talibə istədilər. Əli ibn Əbi Talib dedi ki, gözləyin. Əli ibn Əbi Talib meyil eləmədi xavaricilə öldürməyə birinci. Lakin sonra görsən ki, Talha ilə Zubeyr düz imiş Maviyə, Ayşə. Çünki hələ xavaricilə əlini öldürdülər. Özü sonra döyüşdə olanla, Əli ibn Əbi Talib. Yəni bu onu göstərir ki, Maviyə, Talha, Zubeyr, Ayşə onlar düz deyirdilər. Əli ibn Əbi Talib birləşsəydi, öldürsəydi xavaricdə, bəlkə də olmazdı inşallah. Bulaş Allahın qədəri beləymiş. İnnə illə və innə illə racun. Ona görə Talha Zubeyr görürlər ki, Əli ibn Əbi Talib qoşulmur bunları xavaricdə öldürməyə. Bunlar qoşun yığırlar, gedirlər Bəsrəyə. Və xavariclər də orada olur, İraqda. İraq ümumiyyətlə şər yer olub daima. Hələ bütün bu fitnələr, firqələr, zəhamsı İraqdan başlayıb. Öz bəsrən küfədən. Hələ indi də əli müsibətdir. Bunlar gəlirlər bəsrəyə. Lakin bunlar çıxanda Ayşə radiyallahu anh istəyirlər, aparsın özlərinə. Ayşə radiyallahu anh istəmir gelməyi. Lakin Ayşə radiyallahu anh aparırlar bunlar ne üçün? Cəmaatı öz tərəfinə çəkmək üçün. Çünki elə yerə gedirlər ki, fitnəli yerə möminlərin arasını və bilirlər ki, Ayşə radiyallahu anh hər bir müsəlmanda, münafiqlərdən başqa hər bir müsəlmanda qəlbində yüksək yeri var. Elə deyil. Hər bir müsəlmanda. Və ona görə ona istəyirlər ki, aparsınlar özlərinə, həm o birisi müsəlmanlar, başqa müsəlmanlar onu görüb tərəflərini keçəcəklər, xəbər işləyir çünki fitnə yayırlar. Və sonda Ayşə radiyallahu anh çıxır. Və bəzilə tənirlər ki, ne üçün naməhrəmsiz çıxıb, aydındır, məhrəmsiz çıxıb və s. Məhrəm Talha Zübeyir yaxınları idi onun, məhrəmləri idi, ona görə qorxusu yoxdur, o alınmadı o söhbəyir. Və bunlar gəlirlər, bunlar Əliyə qarşı deyirdilər. Çünki bunlar çıxanda Əli ibn Əbi Talib Mədinədə idi. Əgər bunlar Əliyə qarşı çıxmaq istəsəydilər, Əliyə qarşı, onda bunlar gedərdilər Mədinəyə Əli ilə işte, məsələn, döyüşərdilər, öz münasib etdiyidir, yaxşı idi. Yəni, Əli ibn Əbi Talib tək idi, qoşun əsas Bəsrədə idi, Kufədə idi. Bunlar Əli, görsən ki, Əli ibn Əbi Talib ilə bunlar işi yox idi. Əli ibn Əbi Talib, yəni işdə olsa, bunlar gedərlər Mədinəyə. Fikir verirsən, bunlar gedərlər Bəsrəyə. Əli ibn Əbi Talib eşidir bu söhbəti. Əli ibn Əbi Talib gəlir, deməli, Kufəyə və qoşun yığır. Qoşun yığır ki, Əli ibn Əbi Talib razılaşmır ki, mən xəlifəyəm, məndən icazəsiz eləyirsiniz bunu. Söz də düz idi. Ola bilər, bu məsələdə olar xəta eləyiblər. Lakin hadisələ başqa idi o vaxtı. Belə konkret danışmıyam. Xəlifə də qutardı. Hadisələ başqa idi. Osman öldürülüb. Özə fitnələr təzə-təzədir. Və xavariclər yığışıblar hamı. Və Əli ibn Əbi Talib qoşun yığır, gəlirlər, görüşürlər. Ayşə radiyallahu anha, Talha Zübeyir qoşunla və sülh olur. Və belə danışırlar ki, sabahsı günü hər kəs yerinə qayıtırılacaq. Qaydacaqlar. Vəla ki, səhərsi günü xavariclər qızışdırmaq üçün döyüşü Talha Zübeyir tərəfinə adamlarına ox atırlar və bir neçə nəfər ölür oradan. Öləndə qoşun qalxır. Təsəvvürlə, ara qızışdı. Hətta Talha Zübeyir istəyir sakitləşdirsin qoşunu. Sakitləşmir, qutardı. Döyüş başladı. Batal Hazubeyt döyüşdə ölmür, qırağda ölür. Xavariclər ox atanda, onlar heç döyüşmürlər əslə. Aralanmaq istəyirlər, aralananda oxlar dəyir bunlar arada. Batal Hazubeyt əlinə düşmən deyildi. Hələ demə, aydındır, Ayşə radiyallahu anhədə. Və Ayşə radiyallahu anhədə alır ki, döyüşün meydanında ortasında düşür. Dəvəsinə. Vəli ibn Əbi Talib adam yollayır, çatdırırlar onu. Vəli ibn Əbi Talib deyir, hara qayıtmaq istəyən, deyir, filan yerə. Qarolçuyla ayrıca adamlar təyinləyir, aparın onu, heç kəs toxunmasın, qutardı. Belə olur söhbət. Aynındır, lakin çox vaxt vardı görsən. Hə. Ailəmizdə heç kim namaz qılmır, atam da heç keçir. Mən ona qarşı nə etməliyim? Üsyan etməliyim, yoxsa onunla razılaşmalıyım? Deyir ki, ailəmizdə heç kəs namaz qılmır, atam da heç keçir. Mən neyim, ona üsyan eləyim, yoxsa yox. Ya ona razılaşır, razılaşma yəni, içki içməyinə. Yəni, məscidlərdən dua elə təbii ki, əmbirici və hərdən yadına sal. Hərdən yadına sal və dua elə. Allah deyir, ayət edən, sən yox. Lakin münasibəti bozma, atalıq, o ata qarşısında borcu yerinə yetir. Aydındır. Lakin düşmə lazım da öyle yox. Yəni, sən namaz qılsan, sonra inşallah obrisi qılar, obrisi, həmişə vəli olur, hamısı. Hamısı birdən olmayıb. Aydındır. Hər şey birdən olmayıb, səbirlə. Səbirlə düzdür, çətin dəli ailədə yaşamaq, hamısı cahillərdir, içirlər. Sənə baxmırlar, heç əksinə ələ sallar, çətin də düzdür, səbirlə. Görürsən, birdən neçə il keçəndən sonra olar mısın, namaz qılır. İnşallah. Allah idarə etsin, hə. Sonra? Sabah 13-də cinlərin Həzrəti Yusufa əleyhissalama qəsirlər və heykəllər ucaldılmasından söhbət açılır. Belə isə bir heykəl niyə olmaz? Deyir ki, bəs Səba surəsində bəs Yusuf əleyhissalamın qəsrində heykəllər ucaldırdılar cinlər və əgər hələtsə, nə üçün bizdə heykəl olmaz? Ola bilər, bəzi bizdən qabaq olan şəriətlərdə bəzi şeylər olardı. Amma bizim şəriət qadağan edib. Aydındır, bizim şəriət qadağan edib ona görə. Hələn bilməm, bu ayə baxma lazım təfsirə. Orada nə söhbətdə heykəldir, hansı heykəldir, hə? Ola bilər, yəni Quranda və ya hədislərdə gəlib bizdən qabaq olan ümmətlər bəzi şeylər eləyib. Hansı ki, oxuyursan və eşidirsən ki, bizdə olmaz. Bu ola bilər. Ola bilər, hansı qövmə olardı, bizə olmaz. Sonra? Hamilə qadına talaq vermək olarmı? Yəni, hamilə qadına talaq vermək olar, olar. Hamilə qadına talaq vermək olar, sonra? Plastik əməliyyat eləmək olar, yaxşı niyyətlə. Plastik əməliyyatı deyir, eləmək olar. Plastik əməliyyatı baxır necə? Əgər eybəcər şəkildədirsə, nəsə olub, məsələn, qəza və s. Yanıb, məsələn, üzü və ya nəsə sınıb, məsələn, onda plastik əməliyyatı eləyə bilərsən, əgər cəmaat arasında çıxa bilmirsən, utanırsansa, eləyə bilərsən. Necə sahabələrdən birinin döyüşlərindən biri burnu kəsilmişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, qızılından ətiklə yapışdır belə, cəmaat arasında çıx. Aydındır? Və lakin, olmaz necə? Bir az burdan qaşım əyridir və ya gözələm, istəyirəm, laf gözəl olun. Bir az kökəm, istəyirəm, gözəl olmaq üçün, laf arıq. Belə haramdır belə. Olmaz belə. Qızıldan yəni, şey. Hə, qızıldan, hə. Bu, aydındır. Belə olmaz plastik. Amma belə, necə qeyd etdim, belə edibsə etmək olar. Aydındır, sonra? Deyir, ər məcbur etsə, bir aylıq uşağı salmaq olar. Olmaz, haramdır. Uşaq salmaq haramdır. Doğulan uşaq. Abort eləmək haramdır. Bir dənə o vaxt olar ki, əgər anasına zərər olacaqsa. Əgər desələr ki, anasına zərərdir, təhlükə var, ölə bilər, lap bir saatdə qalıbsa öldürmək olar uşağı. Amma belə olmaz, haramdır. Onda nə fərq var cahillərlə? Qureyş bunlardan yaxşı idi ki. Qureyş yenə düz o vaxt aparat yox idi, ona görə gözləyirdilər doğulsun uşaq. Doğulandan sonra baxırdılar qızsa, bəzi qəbirlər öldürürdü. Aydındır. İndi isə aparat da var, baxırlar, yəni qızsa heç baxmırlar bəzilər qız oğlandı. Hələ öldürürlər. Bu Əbu Cəhildən də pisi, Qureyşdən. Sonra? Deyir də ərəblər vəhşidir. Sən ondan da vəhşisən. Sonra? Doğulan uşaq mütləq atanın soyadını götürməlidir. Ananın olmaz. Əgər deyir, filan kəs oğlu yazsa da. Atasının soyadı yaxşı götürsün uşaq. Hə, sonra? Tərbiyyət, məhzəb, əqidə, firqə anlayışlarına xarş edirəm, izah edin. Namaz qılarkən tərqə, məsəb, əqidə, bunları izah edir. Deyir ki, təriqət nədir? Təriqət yoldur, yəni, tariqa. Bu əsas sufilərdə var. Səndən soruşurlar, təriqətin nədir? Məsələn, Naqşibanditsən, yoxsa məsələn, Şaziliyyə, Qədəriyyə, məsələn, Ticaniyyə, Zibiliyyə və s. Yəni, təriqət budur. Əsas sufilərdə işləni bu. Məsəb isə bu, fikdə məsələn, fikdə hansı məzhəbə uyumusan, məsələn, Əbu Hanifə məzhəbi, məsələn, mən fikdə Hənəfi məzhəbinə uymuşam, məsələn, Əbu Hanifənin kitablarından azal əməlliyirəm, lab zəif olsa da, aydındır, məzhəb, yəni bu, nə deyir? Əqidə, yəni əqidə isə o başqadır, əqidə Allahla Allahı tanımaq düzgün, əqidə odur. Bunda təqlid olmaz, əqidədə təqlid eləmək olmaz, fikdə olar təqlid eləmək. Baxır, onda şərti var. Avam olsun. Amma əqidədə təqlid olmaz. Aydındır. Sonra? Namaz qılanda bir diqqət sütrədə olmalıdır. Namaz qılanda diqqət sütrədə olmalıdır. Ola bilək edir, səcdə yerində, hə? Evet. Yox, sütrədə yox. Namaz qılanda yerə bax, qutardı, aşağı. Qabağa da baxa bilərsən. Ola ki, qabağa baxma. Çünki çoba görsən, divarda nəsə şəkil olur və ya pəncərə olur. Və ya məsələn nəsə fikri dəyir. Amma Kəbədə baxa bilərsən, namaz qılanda Kəbəyə belə, düz. Amma belə qılanda yaxşıdır aşağı baxasan, o daha xuşuya kömək eləyirsən, hə. Vəsvəsəyə qoymur yol, hə. Qurban ətini ancaq yoxsullara paylamaq və götürməmək şərtilə olar? Yox, qurban əti kəsəndə yaxşıdır öz qurbanını yesən. Bir az götürüb qalanı payla. Necə istəyirsən. Ümumiyyətlə paylama məsələsi qurbanın dəlil yoxdur. Yəni, bəzi sahabələr deyiblər ki, cəndə üç şey bölsən, bir səs özü, bir səs qoyun qonşu, bir səs kəsiblar. Və kim, məsələn, bir az özünə götürüb qalan hamısını versə, yenə caizdir, inşallah genişdir məsələ. Lakin 7 dəfə dəlil yoxdur. Lakin yaxşıdır öz qurbanını yeyəsən biraz. Sonra ət toyuq və başqa deyir ət məhsulları olanda halal sözünə fikir verək. Ehtiyac üçün eləyə bilərsən. Ehtiyac üçün. Cahil kəsən qurban qəbuldur. Cahil kəsən, yəni cahil yəni müsəlman, yəni kim şahadəti gətirib kəsən əlbəttə qəbuldur inşallah. Əgər Bismillah Əkbər desən, əgər əhli kitab qəbuldursa, əgər yahudi xristiyan kəssə qəbuldur, kəsə cahil necə? Hə, sonra? Hamilə qadına verdiyi talaq doğru sayılır mı? 3 talaq veribsə, boşanmış sayılır. Hə, sayılır, hamilə qadın hamilə vaxtı boşansa, yəni talaq verir, sayılır. Sonra? Xahiş edirəm, məsciddə ərəb dili kursları keçirilməsinə şöhrət yaradın, başqa yerlərə kurslara getirmək çoxlarına imkan verir. Ərəb dili var, əlhəmdülillah, həm qadınlar üçün burada öyrədirlər, həm kişilər üçün, əlhəmdülillah var. Fəqət əlaqə saxla, öyrənginə vaxtların var, dəstər var. Sonra? Qadın rəhmətə gedəndən sonra kişi nə vaxt evlənə bilər? Yəni deyir ki, qadın rəhmətə gedəndən sonra kişi nə vaxt evlənə bilər? Düzdür ki, qadın əgər əli rəhmətə gedibsə, yəni daha doğrusu əli ölübsə, dünyasını deyib ki, rəhməti yox, dünyasını deyibsə, ölüb, rəhmət artıq deyirsən, qutardı, rəhmət. Artıq Allah bağışladı onu. Hə? Demək yaxşıdır ki, dünyasını deyişib, ölüb və ya Allah rəhmət eləsin, məsələn. Plan kəs ölüb və ya Allah rəhmət eləyir. Demə, rəhmətliyik. Aydın dəyir. Artıq eləyirsən ki, sardı Allah bağışladı onu. Hə, bilinmir. Qaldı ki, qadın əgər əli ölübsə, əgər əri getmək istəsə, 4 ay 10 gün geri gözləyə. Amma əri isə yox. Əri gözləməyə bilər. Öləndən sonra ala bilər. Dərhal. Və 1 gün, 2 gün, 5 gün. Gün yoxdur. Aydın sonra... İslam tarixini öyrənmək üçün hansı kitabları oxumağa məsləhətdir? İslam tarixini öyrənmək üçün hansı kitablar yaxşıdır? Təbii ki, kitab çoxdur. Məsələn, oxu Bidayə və Nəhayə, yəni İbn Kəsirin. İbn Kəsirin Bidayə və Nəhayə. Sonra İbn Əsirin də Tarixül Kəbir, tarixi baxa bilərsən. İbn Əsirin, düzdür, onlar böyüdülər, necə ciddi. Bax, əgər imkan varsa. Ərəbcə öyrən, ərəbcə var, ərəbcə yaxşıdır. Xüsusən indi çıxır. Tarixdən çıxardılar o ayrı-ayrı mövzuları, təhqiq edirlər onu elmi yolla, rivayətlərin hamısını gətirirlər, səhih və zəif. Təbii ki, bu türkçə yoxdur, aydındır, tərcümə yoxdur. Amma tərcümə varsa İbn Kəsir oxu. Aydındır. Səl Müslim ola bilər, tərcümə düzdən, bilmirəm. İnternetdə suallara bir cavab verirsinizmi? Hansıdır İbn-i İnternetdə suallara cavab verir, biraz bu internetdə bizdə meçidin saytında biraz şey olub. Bu təzələmə gedib, ona görə biraz qarışıq düşüb. Aydın, bəzi suallara cavab vermişik, pozulub, zabaq, haxıcı forumda. Ünvanı... Ünvanı deyil, meçiddə yarıda yazılıb qapılar üstə. Qadına tərəfdə var? Deyəsən, yox. abubakr-mescidi.com Yəni, orası yazılıb orada, ya burada qapının üstə yazılıb, hə? Əvvəldən insan deyil. Qadına tərəfdə yoxdur saytımız, yazılmıyır. Sonra? Əvvəldən özü üçün qəbir yeri götürmək fərzdir. Hayır, deyir ki, əvvəldən qəbir yeri təyin edir. Hə, yox, düzgün deyil. Allah bilir, harada öləcəksən. Bəlkə elə qəbirə qismət olmadı. Aydındır. 3 talaqdan sonra zövcəsini qaytara bilərmi? Şəriət haqqı varmı? Yəni, deyir ki, 3 talaqdan sonra zövcəsini qaytara bilərmi? Şəriət haqqı varmı? 3 talaq baxır necə? Əgər 1, 2, 3 dəfə verib, aydındır. Ayrılıb, qaytara bilər nikahla. Amma bu hadisə 3 dəfə olubsa, ondan sonra yox. Qaytara bilər necə? O ərə getməlidir, əgər o əri boşasa ondan sonra. Sonra? Ümmü Sələmə kim o? Ümmü Sələmə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoldaşı. Sonra? Qızın atasına halallıq veribsə, yəni həni o alıbsa, ata bilmədən kəbin etmək olar? Yox, yəni deyir ki, qızın atası halallıq verib, yəni oğlana verməyə, lakin kəbin atanın cazısı kəsmək olar, olmaz. Çünki ata vəlidir. Yox, nəkah kəs sonra? Bu Hanifənin qanun dəstəmazı pozmasına dəlili nədir? Ya zəifdir, bir dənə uydurma hədisi rivayət edeyim. Zəifdir. Hicrətə qədər... Yəni qan dəstəmazı pozmur. Yəni birdən qan çıxsa, qan dəyisə əlivə, o dəstəmazı pozmur, aydındır. Sonra? Hicrətə qədər hansı təqvimdən istifadə edilib, 613-cü il necə hesablanır? 610 hicrətdən qabaq deyir hansı təqvim istifadə olunub. Hicrətdən qabaq ümumiyyətlə təqvim olmayıb. İllərlə deyiblər, fil ili. Aydındır? Məsələn, o ildə nəsə hadisə olurdu, o illə belə deyirdilər. Belə dəqiq təqvim olmayıb. Peyğəmbərin yaşını deyəndə necə? Təqvimlə, o şəmsi təqvimlə hesablayıblar, yəni hesablayıblar tarixi. İslam tarixi neçədən başlayıb, aydındır. Və təxminən neçə yaşı var idi onda. Və miladi tarixini hesablayıblar. Deyiblər, deməli, Peyğəmbər salsın miladi doğulan günü bu ilə düşüb. Bə, belə, belə hesablayıblar. Sonra? Bir mayda 3 nazil olandan sonra hökm, əmir nə? Və s. gəlibmi və bu ayə nə vaxt nazil olub? Bu ayə mayda 3, yəni sizin dininiz kamil oldu. Bu nazil olub həcc vaxtı. Peyğəmbər salsam axırıncı həccində, Ərəfə günü. Aydındır. Və ondan sonra ayələr nazil olub bir neçə ayə. Az nazil olub. Hətta bəzilər deyib, ən axırıncı ayə budur. Lakin yox. Bundan sonra da gəlib. Lakin əsas budur. Aydındır. Bu ayə nazil olub, deməli, Məkkədə, Ərəfə günü, Həcdə. Sonra? Səbəb odur ki, çox valideynlər fikirləşir ki, Kəbin ancaq soy günü olmalıdır. Ha, deyir ki, səbəb odur ki, yəni demək istəyir ki, əgər ata halalıq vermirsə, daha doğrusu halalıq verib, nikahı atanın icazəsi kesmək olar. Çünki deyirlər ki, çox valideynlər cahillinənə deyirlər, yox, nikah toy günü olsun. Vallahi əgər hələdirsə, yox, nə ilə nikah kəsmə olmaz? Necə keçir? Nikah kəsmə. Nikah kəsir edin. Nikah kəsmə. Amma belə məsələn, ötürə bilərsən, əgər hələ vəziyyətdirsə. Ötürə bilərsən, sən bayra çıxanda da belə ötürə bilərsən. Amma nikah kəsmə. Nikah əgər toy yaşın, amma toy günü. Hə, sonra? Deyir ki, Sveylüsünün xadisinsin, mən ki, İsrafçısını. Transporta girə bilərmi Müsləman qız, əgər orada hamısı kişilərdirsə. Hara? Trans avtobuslar. Ha, avtobuslar, yəni demək istəyir ki, avtobuslar hamı kişilərdir. Əgər başqa yol yoxdursa, heç də olmaz. Yəni, xeyr, nə inəsən? Aydındır, başqa yol yoxdursa. Правдали, что нельзя ходить на митинг и восставать против правительства? Есть ли по этому поводу хадис? Ha, demək istəyir ki, yəni, doğrudan da belədir ki, mitingə çıxmaq olmaz, həmçinin hakimə qarşı üsyan eləmək olmaz. Hədislər var, üsyan eləmək olmaz, hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Gərək tabi olmasan, qulaq asmasan hakimə. Amma mitingə alimlər deyib, sələflər. Mitingə ki, çıxmaq düzgün deyil. Çıxıb qışqırırlar, o düzgün deyil. Hakimi söylürlər. Ayıblan başladılar demək. O sələfin yolu deyil, aydın deyil. Hə, sonra? Aşağıda qeyd olanlar cənnətlə müjdələnən sahabələrdir mi? Cənnət olmasa, səhvin varsa düzəldəsiniz. Və mümkünsə onun da adını qeyd edin. Əbu Bəkir, onlar Osman Ali, Talha Zübeyir, Zəyid, Burxman İbn O, Əbu Übeydə Əl-Cərrah. 10-cu da. Yəni, deyir ki, 10 nəfər o cənnətlə müjdələnən. Düzü bəzilən qeyd edib burada, deyir Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Aydın, Ali, sonra Talha Zübeyir, sonra Səid ibn Hüseyb, sonra Abdurrahman ibn Auf, sonra Əbu Ubeydə ibn Cərrah, 9-10-cu. Səid ibn Əbu Vəqqas. Hə? Yox. Əbu Vəqqas. Ondan da öyrüyor. Səid ibn Əbu Vəqqas. Səid ibn Əbu Vəqqas. Sonra? Deyir ki, можно ли мусульманке совершать намаз, если ее сыну не сделали сүннет? Barışmadı. Oğluna deyir, sünnet eləməyibsə, kız namaz qıla bilər? Yəni, sünnet eləməyib oğluna, kız namaz qıla bilər, əlbəttə onun namazı bir daxili yoxdur. Bəlkə demək istəyir ki, oğlu imam deyənə bilər, ələ halda. Yox, ələ demir. Ələ demir, ha? Musulman yox, qıla bilər, qıla bilər, qorxusu yoxdur. Sütunlar arasında deyir, nə üçün namaz qılmaq olmaz? Sütunlar arasında nə üçün namaz qılmaq olmaz deyir? Çünki cəmaat namazında. Çünki səhv bölünür, cəmaat bölünür ona görə. Yaxşı alamət deyil. Yəni, sütunlar o ki var, ha? Bəyənilmir cəmaat namazında aralandı diyanmaq. Nə üçün? Çünki səhv bölünür. Bu da bölünmək də o şeylər ki, bölür yaxşı alamət deyil. Ona görə bəyənilməyib. Amma əgər meçid dolubsa, yer yoxdursa, diyana bilərsən. Aydındır. Sütunlar arasında diyana bilərsən nə vaxt? O vaxt ki, məsələn, meçid dolub, yer yoxdur. Onda diyana bilərsən. Amma meçid genişdirsə, yer varsa, yaxşı sütunlar arasında diyanmırsan. Bu sütunlar arasında. Sonra? Kravatı qibləyə tərəf qoysam yaxşıdır, yoxsa yoxsa? Kravatı deyir, qibləyə tərəf qoysam yaxşıdır, yoxsa yoxsa? Necə istəyirsən? Necə istəyirsən? Sonra? Bir arası gedib, məğribə gecikib. Çox dənə sual. Ha, yaxşı, axırıncı sual, axırıncı, bəs nə, axırıncı sual, deyən? Məğribə gecikdirib, arası gedib də vaxtında qıla bilməyib. Evə gələn kimi qılın, deyir, yoxsa bir 5-10 dəqiqə? Gələn kimi, imkan varsa gələn kimi, ha. İmkan varsa gələn. Sual, bəsdir, inşallah gələn sual, dərslərə o bir suallar cavab eləyə, Allah bilir.